Krysiu. Suplement diety Eselif. 300 mg fosfolipidów, 50 kapsułek, około 13 zł. Więcej na eselif.pl. Wyciąg z ostryżu długiego wspiera wątrobę. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek 15 stycznia, minęła 12. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Już niemal 130 tysięcy seniorów powyżej 80 roku życia zarejestrowało się na szczepienia przeciwko COVID. Informuje o tym minister odpowiedzialny za Narodowy Program Szczepień. Nie wiadomo, co z poprawką Senatu przeznaczającą dodatkowych 80 milionów złotych na psychiatrię dziecięcą. Konsultacje trwają, mówi szef Komitetu Wykonawczego PiS. Jutro konkurs w skokach narciarskich na Wielkiej Krokwi w Zakopanem. Trwają jeszcze ostatnie przygotowania. Ponad 127 tysięcy seniorów z grupy wiekowej 80+, zarejestrowało się na szczepienia przeciwko koronawirusowi. Od północy to właśnie najstarsi Polacy mogą rejestrować się na podanie preparatu. Łączymy się z Karolem Darmorosem, który przysłuchuje się konferencji w kancelarii premiera. Karolu, dużym zainteresowaniem cieszą się też zgłoszenia gotowości do szczepienia. Jak wyglądają te statystyki? Ponad 10 milionów odsłon strony, na której można wysyłać zgłoszenia. To statystyki tylko za pierwszą godzinę. Zgłoszenia gotowości szczepienia są dostępne dla osób w grupie wiekowej 18-69. Ich liczba zbliża się do 500 000. Do tej pory przesłano 474 tysiące zgłoszeń i prawie już 377 tysięcy zostało potwierdzonych przez kliknięcie w specjalny link wysyłany przez system do zgłaszającego się. Mówił szef kancelarii premiera Michał Dworczyk. Seniorzy 80+ mogą rejestrować się pod numerem telefonu 989 przez internet, tak zrobiło już 10 tysięcy osób, oraz bezpośrednio w punkcie szczepień. Przedstawiciele rządu przyznają, że w nocy doszło do kilkudziesięciominutowej przerwy w systemie zgłoszeń. Z kolei problem z rejestracją może dotyczyć tego, że nie wszystkie punkty szczepień przedstawiły dostępne terminy. Możliwość szczepień uruchomiono natomiast w szpitalach tymczasowych. A relacjonował Karol Darmoros. Szef Komitetu Wykonawczego Prawa i Sprawiedliwości Krzysztof Sobolewski powiedział, że w sprawie poprawki Senatu dotyczącej psychiatrii dziecięcej nie można wykluczyć żadnego rozwiązania. Poprawka Senatu do tegorocznej ustawy budżetowej przewiduje przeznaczenie dodatkowych 80 milionów złotych na psychiatrię dziecięcą. Krzysztof Sobolewski mówi, że treść poprawki jest obecnie konsultowana. Jesteśmy w trakcie konsultacji z Ministerstwem Zdrowia. Po tych konsultacjach będą podjęte decyzje w jedną lub drugą stronę. Nie wykluczamy żadnego rozwiązania. Senat do ustawy budżetowej na 2021 rok wprowadził ponad 100 poprawek. Sejm zajmie się nimi na najbliższym posiedzeniu, które odbędzie się w przyszłym tygodniu. Posłowie mogą przyjąć lub odrzucić poprawki Senatu. Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w grudniu, licząc rok do roku, wzrosły o 2,4%, wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego. Ekonomistka PKO Banku Polskiego Urszula Kryńska powiedziała, że to wyraźnie mniej niż w listopadzie, kiedy inflacja wyniosła 3%. Mówiła też, jak ceny mogą się kształtować w następnych miesiącach. Jeśli chodzi o kolejne miesiące, to w styczniu inflacja prawdopodobnie znowu będzie wyższa od celu, co jest związane z podwyżkami cen energii i ogólnie ze zmianami administracyjnymi, które wzrost cen przyspieszą. W kolejnych miesiącach pewnie znowu spadnie, natomiast wydaje nam się, że w drugiej połowie roku należy oczekiwać wyraźnego wzrostu inflacji w okolice 3%. W szybkim szacunku danych GUS opublikowanym na początku stycznia podano, że inflacja wyniosła 2,3% w ujęciu rocznym. Trwają ostatnie przygotowania do rozpoczynającego się jutro konkursu w skokach narciarskich na Wielkiej Krokwi w Zakopanem. Organizatorzy w tym roku mają przed sobą trudne zadanie przygotowania zawodów, które odbędą się bez udziału kibiców. Wstęp na obiekt będą mieli tylko zawodnicy, członkowie zespołów oraz dziennikarze. Łącznie kilkaset osób, mówi sekretarz Polskiego Związku Narciarskiego Jan Winkiel. Pojawia się taka aura zimowa i te zawody, mam nadzieję, że będą pięknie wyglądały wokół kamery, no bo niestety, ale kibice nie będą mogli ich zobaczyć w tym roku na żywo, ponieważ rozporządzenie tego zakazuje. Z drugiej strony spoza obiektu Wielkiej Krokwi też nie bardzo widać, także niestety jedną możliwość będzie zobaczenie tego w telewizji. Organizatorzy od kilku dni muszą zmagać się z pogodą. W Zakopanem w ciągu ostatnich dni intensywnie pruszył śnieg. Dzisiaj, jutro, a także w niedzielę temperatura może spaść nawet do minus 18 stopni Celsjusza. O 18 będą kwalifikacje do niedzielnego konkursu indywidualnego. Jutro na Wielkiej Krokwi będzie konkurs drużynowy. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Jak ten czas w nowym roku pędzi już 10 minut po godzinie 12. Ferie z Trójką. Ferie się kończą. Dziś ostatni dzień naszych ferii z Trójką. Witamy serdecznie. Nie jestem sam w studiu dziś. Witamy wszystkich serdecznie w radiowej Trójce, a witają się z wami Bella Maskotka, czyli ja oraz Pascal. Czyli? Ja. Witaj, drogi Piotrusiu. No, już nie taki mały przy was, to rzeczywiście stary dziad, można by powiedzieć, ale nie odstraszając. Chciałam na wstępie powiedzieć, że jest mi niezmiernie miło powitać wszystkich w ten zimowy, styczniowy, piątkowy, śnieżny dzień. W końcu śnieg. Tak, już skorzystaliście? O, ja wczoraj ulepiłam bałwanka. Był naprawdę duży, jak duży szczur. Ach, no to szczęście, bo wczoraj tak ja nie bardzo się ten śnieg lepił. Lekki mróz był, więc nie bardzo. Słuchajcie, przyszliście do nas z Polskiego Radia Dzieciom, bo jesteście prowadzącymi program, między innymi Wieczorne Pogaduchy? Między innymi tak. Tak naprawdę z Bellą Maskotką tworzymy 4 audycje w Polskim Radiu Dzieciom. Pierwszą audycją jest Zwierzyniec. Drugą audycją jest Bajkowy Ogród. Trzecią audycją jest Są Wieczorne Pogaduchy w Polskim Radiu Dzieciom oraz Bajkowy Kącik, czyli 4 audycje. Coś dla dorosłych i dla dzieci, jak mniemam, bo te Wieczorne Pogaduchy to nie tylko rozmowy czy o dzieciach czy z dziećmi, ale także skierowane do dorosłych, właśnie żeby rozmawiać, żeby doceniać, żeby też wspólnie marzyć. No i rozmawiać o uczuciach pewnie, tak, głównie. Przede wszystkim tak. Wydaje mi się i jestem pewien, że uczucia w świecie dzieci są niezwykle ważne. Bez względu na to, czy dzieci czują radość, śmiech, szczęście, czy smutek, czy strach, czy lęk. Wszystkie te uczucia są tak samo ważne i musimy pamiętać o tym, aby o tych uczuciach rozmawiać po prostu. No i właśnie między innymi to jest naszą misją w Polskim Radiu Dzieciom, żeby uświadamiać rodziców, że to od nich wszystko zależy. To dobre samopoczucie wszystkich dzieci, a my w jakimś stopniu staramy się rodzicom pomóc. I tak jak powiedziałeś, Wieczorne Pogaduchy to są w ogóle takie pogaduchy, bo tam wyruszamy do krainy wyobraźni. Aha. I w krainie wyobraźni może zdarzyć się dosłownie wszystko. Nie ma granic. Zabierzecie nas dziś do tej krainy wyobraźni? Cały czas. Bez przerwy będziemy was tam zabierali. Jest to niezwykła kraina, w której wszystko się może zdarzyć, wszystko jest możliwe i co najważniejsze, wszystkie marzenia mogą się spełnić. I marzenia dzieci to jest kolejna bardzo ważna sprawa, o której nieustannie mówimy, czyli o marzeniach. Żeby marzyć, bo to jest niezwykle istotne w tych czasach, żeby mieć marzenia i żeby starać się je spełnić. Pomagać im spełnić, tak. No właśnie, a przecież najfajniejsze w tym wszystkim jest to, że marzenia się spełniają, jeżeli naprawdę tego chcemy. W ogóle we Wieczornych Pogaduchach naszą główną misją jest walka właśnie z brakiem marzeń. Z brakiem snów, z brakiem wyobraźni. W czasach, kiedy wszystko podane jest praktycznie na tacy, w czasach, kiedy mijają nas co chwilę jakieś billboardy, reklamy, kiedy co chwilę słyszymy o pastylkach, żeby nie jeść za dużo, albo o pastylkach, żeby jeść. Więc my staramy się stworzyć taką bezpieczną przystań, w której każdy będzie mógł znaleźć swoje miejsce na swoje marzenia, na swoje uczucia, pragnienia, na to wszystko, co w duszy gra. No i właśnie nasi słuchacze dzielą się z nami swoimi marzeniami, ale nie tylko pomysłami na różne nowe planety, krainy, które możemy odwiedzać. Opisują nam je, ale również nam malują całe obrazy, jak może taka planeta wyglądać. Później my na taką planetę wyruszamy naszym statkiem z gwiezdnymi żaglami i tam spędzamy niezwykły czas. No i w trakcie tego czasu każdy może odnaleźć coś dla siebie, zarówno rodzice, jak i dzieci. No i dziś mam nadzieję, że do 14 wspólnie rodzice i dzieci będą czuły się zaproszone do tego właśnie wspaniałego ogrodu. Będziemy rozmawiać o uczuciach i o marzeniach. Będą konkursy z nagrodami, warto zostać z nami. Cegiełki trzy, potrzebuję ich ja, potrzebujesz ich ty. Cegiełki trzy, potrzebujemy ich ja i ty. Cegiełki trzy, potrzebuję ich ja, potrzebujesz ich ty. Cegiełki trzy, potrzebujemy ich ja i ty. Stuk, stuk, łyżeczka, skorupkę, jajeczka. W środku żółciutka, mała kuleczka. Moc witaminek w takim jajeczku. Dzieci zjadają je po troszeczku. To jest, kolego, taka niewielka. Na talerzyku pierwsza cegiełka. Cegiełki trzy, potrzebuję ich ja, potrzebujesz ich ty. Cegiełki trzy, potrzebujemy ich ja i ty. To fale za falą goni. Cały dzień pływa w błękitnej toni. Aby przyniosła nam dużo zdrowia, rybka ta mieszka gdzieś w morskich wodach. Rybki na obiad potrzeba wielka. Jest nasza druga cegiełka. Trzecią cegiełką, słuchajcie dzieci, jest smakowity mały kotlecik. Maluch codziennie, by rosnąć zdrowo, zjada ze smakiem cegiełkę nową. Kotlecik, rybkę, a czasem jajo. Wszystkie te dania dzieci kochają. Cegiełki trzy, potrzebuję ich ja, potrzebujesz ich ty. Cegiełki trzy, potrzebujemy ich ja i ty. Kotlecik, rybkę, a czasem jajo. Wszystkie te dania dzieci kochają. Cegiełki trzy, potrzebuję ich ja, potrzebujesz ich ty. Cegiełki trzy, potrzebujemy ich ja i ty. Cegiełki trzy, potrzebuję ich ja, potrzebujesz ich ty. Cegiełki trzy, potrzebujemy ich. A dziś zabieramy Państwa wspólnie z Paschalem Kaczorowskim do tego świata zbudowanego, miejmy nadzieję, z takich przepięknych cegieł dziś. No właśnie, te cegły zawsze są przepiękne, bo są budowane tak naprawdę z miłości. To znaczy wszystko to, co robimy, staramy się robić jak najlepiej i żeby to trafiało prosto do serc. Ale jak okazuje się, nie tylko do serc dzieci, ale również do serc rodziców, ale nie tylko rodziców, ale do dziadków, opiekunów, wujków. Do każdego człowieka, który może nas słuchać, ponieważ tak jak wcześniej wspomniałem, każdy może naprawdę odnaleźć tam bezpieczną przystań. I to, co wcześniej powiedziałam, ja Bella Maskotka, już jestem dużą dziewczynką i nawet jestem gościem w radiu, powiedziałam, że nie słuchają nas tylko dzieci, ale również rodzice. I my staramy się tworzyć te nasze audycje tak, żeby każdy mógł zabrać coś z nich dla siebie. I na przykład stworzymy również bajkowy kącik. A, co to takiego? Bajkowy kącik, ten przez nas stworzony, jest w każdy czwartek po godzinie 12:30 i on ma na celu wprowadzić słuchacza w taki stan. Ma zaprowadzić go do takiej krainy pomiędzy jamą a snem. Mm-hmm. Czyli taki stan relaksu, być może drzemki. Nie wiemy, jak to się wszystko może skończyć. To ciekawa sytuacja, że prowadzący są zadowoleni z tego, że można sobie uciąć drzemkę, słuchając audycji. Mnie się zdarza czasami nawet w trakcie. Tak jest milusio i fajniusio i wesolusio. W każdym razie ten bajkowy kącik, który tworzymy, ma swoją historię. I teraz jesteśmy w takim świecie, w którym wszystko stanęło na głowie. Wszystko stanęło na głowie. Wszystkie budynki są do góry nogami. Ludzie chodzą do góry nogami, na rękach, na dłoniach mają buty. Więc każdy może tak naprawdę odnaleźć coś innego i może to przypisać do jakiejś sytuacji, która być może ma miejsce obecnie, a być może miała kiedyś. No i teraz już wam zdradzimy, że okazuje się, że w tym świecie, w którym wszystko zostało postawione na głowie, jest pewien książę, który włada tym światem. I my podejrzeliśmy go, jak on w zaciszu swojego pałacu chodzi normalnie na nogach. No naprawdę. To naprawdę. A inspirujecie się takimi miejscami, które funkcjonują w świecie realnym, że są do góry nogami? Domy, nie domy? Wiesz co, tak naprawdę inspirujemy się tym wszystkim, co nas otacza. A mam na myśli to, że dosłownie wszystko, co nas otacza, pełne jest inspiracji, ponieważ te historie dosłownie leżą na ziemi. Niektóre historie leżą i są zaklęte w starych murach, w starych kamienicach, które również są pełne historii. Te historie zaklęte są w innych ludziach, właśnie w babci, w dziadku, w drugim człowieku. Mhm. I w końcu największa tajemnica tego wszystkiego zaklęta jest tak naprawdę w spojrzeniu naszych bliskich. W oczach, bo tam jest zaklęta ta największa tajemnica życia. Nie tylko w oczach rodziców, ale chociażby w oczach psa. No ale oprócz tego wszystkiego tworzymy jeszcze inne audycje, między innymi Zwierzyniec, który jest audycją o motoryzacji. O! Nie. Coś Bela pokręciła. Wszystko ci się pokręciło. O zwierzętach. No właśnie, oczywiście, że o zwierzętach oraz bajkowy ogród, który jest o świecie roślin. No i tu znów wszystkim możemy się inspirować, co nas otacza. Światem roślin, światem zwierząt. Nawet będąc na spacerze i chodząc po ziemi, możemy tylko się domyślać, jakie wspaniałe życie toczy się tuż pod nogami. Dobrze, a czy ja teraz mogę zadać pierwszą zagadkę do naszych słuchaczy? O, super, bo o to też chciałem zapytać, czy będą zagadki, nagrody, niespodzianki czekają. I też o to, czy słuchacze wraz z rodzicami mogą podpowiadać na przykład tematy audycji albo swoje historie opowiadać, tak żeby podzielić się nimi z innymi. Ale do tego wrócimy za chwilkę. Wcześniej zagadka. No to słuchamy. No dobrze, już jestem dużą dziewczynką, więc postaram się niczego nie pokręcić. Kiedy wypowiesz moje imię, przestaje istnieć. Znikam. Czym jestem? Hu, hu, hu. 2 2 7 3, numer telefonu. feriestrójką@polskieradio.pl mailowo i smsowo 71335. Powtórzmy może, bo wydaje mi się, że to trudne jest. Kiedy wypowiesz moje imię, znikam. Czym jestem? No właśnie. 2 2 7 3, czekamy. Tańczyć tak. Przyznam szczerze, z ręką na sercu nie wiedziałem. Bella się ucieszyła, bo ktoś inny się ucieszy z nagrody i zna prawidłową odpowiedź. Bardzo się ucieszyłam, że nie wiedziałeś, Piotrusiu. A jest z nami Helenka. Witamy cię, dzień dobry. Dzień dobry. Helena z Częstochowy zna prawidłową odpowiedź. Tata podpowiadał, czy nie? Troszeczkę. Witamy, panie Michale. No to słuchamy teraz. To jest cisza. Cisza. Zgadza się? Wspaniale. Ach, to było wspaniale. Bardzo trudne. Helenka, ty masz 8 lat i zdałaś już odpowiedź. Ja mam 45 i nie zdałam. Jakie 45? 5. No tak, oczywiście. Brawo, Helenka. Słyszysz, ta owacja to dla ciebie właśnie. Ale to dlaczego, że ona oglądała życie jest piękne, Roberta Beniniego. No więc właśnie. O tym chciałem również pan Piotrowi powiedzieć, że zainspirowałem się tym filmem, który jest przepiękny. A kudłaty durnowate nie skojarzyłem. Helenko, wysyłamy nagrody niespodzianki od Polskiego Radia Dzieciom. Serdecznie gratulujemy i zostańcie z nami też. Słuchajcie, między innymi, no, nie chciałbym zawężać tylko do tych wieczornych pogaduch, ale tam też będzie można i słuchać, i rozmawiać. No i co? I zachęcamy do rozmowy także młodszych i starszych. I jeszcze nagrody niespodzianki. Będą też zagadki, a za chwilę spotkanie z naszą dzisiejszą gwiazdą. To na razie będzie tajemnica. Dokładnie tak. Ale już się nie mogę doczekać. No ja tak samo. Jakoś tak mi się w głowie ułożyło, że to spotkanie z małymi gwiazdami, ale wróć, kończą się ferie, a dopiero kapnąłem się, że chodzi o młode gwiazdy. Ale już po kilku tych rozmowach wiem, że są to młode, ale bardzo dojrzałe w tym, co mówią i co przekazują nam i młodszym gwiazdy. Jest to z nami dzisiaj Kinga Sawczuk. Witamy cię serdecznie. Hejka, witam wszystkich. Witamy serdecznie. Jesteś jedną z największych osobowości polskiego internetu. Ile osób cię śledzi? Milion? Ponad. Tak, 1 500 000 to zależy na której platformie. Ojejku, to mnie nikt, tyle osób mnie nie widziało nigdy naraz. Słowo śledzi może trochę nie pasuje, ale tu akurat jest się z czego cieszyć. Kinga, powiedz, jak to się stało, że, przepraszam, tak powiem, zwyczajna dziewczyna, nastolatka z Przasnysza odniosła taki sukces, właściwie o którym marzą tysiące rówieśniczek? Powiem szczerze, że ja tak naprawdę nie znam konkretnej odpowiedzi, jednak wiem, że mając te 15, a nawet 14 lat, byłam marzycielką, marzyłam bardzo i wierzyłam przede wszystkim w swoje marzenia. To jest bardzo ważne. Marzyć, a wierzyć w swoje marzenia. No i osiągać sukces. Tak naprawdę nagrywając filmiki, to zaczęło się od czystej przyjemności, czystej pasji. Potem ludzie zaczęli mnie oglądać, więc dlaczego ludzie mnie oglądają, to chyba najlepsze pytanie też do moich widzów, ale jestem zawsze bardzo im wdzięczna za to, bo to tak naprawdę dzięki moim widzom mam taką rzeszę odbiorców i nazywam to swoją taką małą, dużą w sumie rodzinką. No ale co ci mówią? Masz taki sygnał zwrotny. Dlaczego od swoich fanów, od tych, którzy cię oglądają? Dlaczego właśnie ciebie, a nie kogoś innego? No najczęściej pojawia się odpowiedź, bo jesteś sobą. Kinga, lubię cię, bo jesteś sobą. Oglądam cię, bo jesteś sobą. I myślę, że to jest taki najważniejszy klucz do sukcesu. Nie tylko, aby zaistnieć w internecie. Ja też o tym piszę w swojej książce, która nosi tytuł Jak zaistnieć w necie i być sobą. I musiałam tutaj zawrzeć te wyrazy i być sobą, bo tak naprawdę to jest jakby to jest już odpowiedź w pytaniu, bo to bycie sobą, to każdy odczuje na kilometr, jak ktoś jest nieszczery z widzami, czy udaje kogoś innego. Po prostu ludzie muszą cię polubić za to, kim jesteś. No tu chyba w radiu też my o tym wiemy, tak? Że radio nie lubi fałszu i to słuchacze od razu wychwytują. Nikt nie lubi. Wspomniałaś wcześniej o marzeniach. Czy podzielisz się z nami swoim największym marzeniem, które jeszcze nie zostało zrealizowane? Tak, zdradzę. Moim największym marzeniem na ten moment jest bycie aktorką, granie na wielkich ekranach, także część swojego marzenia już spełniłam, bo raz się pojawiłam w filmie, byłam w kinach i wtedy poczułam, że to jest to, co chcę dalej robić, więc na pewno będę do tego dążyła. Wspaniale, kibicujemy ci. Dziękuję bardzo. A powiedz, czym dla ciebie jest twoja popularność? Dla mnie popularność, kurczę. Czy czujesz się gwiazdą? No czuć się, trochę czuję popularna, jednak nie lubię sama siebie nazywać gwiazda, bo to różnie ludzie odbierają. Jednak czuję tą odpowiedzialność przez tą popularność. Wszystko, co powiem w internecie, nigdy nie znika, więc zawsze staram się, przez to, że mam dużą liczbę obserwujących, przekazywać nie tylko takie rozrywki, ale też jakieś wartościowe treści. Przepraszam. I właśnie w tej książce też przekazuję dużo takich wartości życiowych, nie tylko dla nastolatków, ale też i dla starszych osób. Bo tam w sumie opisuję, jak sobie radzić z hejtem, co jest bardzo ważne. Jak właśnie uwierzyć w siebie i w swoje marzenia. No to właśnie bardzo budujące, że czujesz ogromną odpowiedzialność za to, co pokazujesz w mediach społecznościowych, to, co mówisz. A powiedz, sława, to jak wiemy, to nie tylko przywileje, czy rozpoznawalność, pieniądze, akceptacja, ale także często hejt. Ty spotkałaś się z hejtem. Na czym to polega? Jak sobie z tym radzisz? Oczywiście z hejtem spotykam się na co dzień, bo codziennie tak jakby wrzucam swoje filmiki i codziennie są jakieś nowe komentarze. Co ja robię? Na początku swojej, przepraszam, na początku swojej przygody z internetem przejmowałam się, nie mogę tego ukryć. Jednak miałam duże wsparcie rodziców i moich przyjaciół i to oni mnie nauczyli, żebym nigdy się nie przejmowała opinią kogoś, kogo tak naprawdę nie znam. I ta osoba też nie zna mnie, bo raz widziałam mój filmik, skomentowała, że jej się nie podoba i tam gorsze jeszcze rzeczy. Więc najważniejsza dla mnie opinia jest moich najbliższych, moich wiernych fanów, mojej rodziny. A resztą opinii się po prostu nie przejmuję i staram się tego nawet nie czytać. No właśnie chciałem zapytać się ciebie również o rodziców twoich. Bywały pewnie takie momenty trudne dla ciebie, przede wszystkim jeżeli chodzi o ten hejt. W jaki sposób rodzice cię dopingowali, pomagali ci, wspierali cię i wspierają pewnie nadal? Tak, wspierają zawsze i wspierali zawsze i bardzo jestem wdzięczna im za to, bo tak naprawdę bez tego wsparcia nie doszłabym tak daleko. Pamiętam ten dzień jak wczoraj, że przyszłam do taty, powiedziałam: tato, bo ja bym chciała tutaj filmik swój pierwszy na kanał ustawić i czy pożyczyć mi kamerę. Tata, że jasne, że fajny pomysł, co nagrywasz. I zawsze była taka ciekawość ze strony rodziców. Potem jak zauważyli, że mam coraz większą liczbę obserwujących, to tym bardziej mnie wspierali. I oglądali moje filmiki, lajkowali mi je, więc to było bardzo miłe z ich strony i jest. Czasami też jeździli na moje eventy, gdzie miałam spotkania z widzami, więc to jest naprawdę bardzo miłe i myślę, że bardzo, bardzo potrzebne. A ja bym chciała się zapytać, już jestem dużą dziewczynką i mam też poważne pytania. Czy widzisz w tym wszystkim również jakieś zagrożenie? Że na przykład obserwujesz co chwilę, czy masz nowych obserwujących? Czy widzisz w tym jakieś niebezpieczeństwo? Czy można sobie z tym jakoś poradzić, żeby po prostu się nie zatracić? Oczywiście, jeżeli ktoś nagrywa i zaczyna nagrywać, to musimy uważać właśnie szczególnie na tych hejterów, bo oni naprawdę potrafią zepsuć humor i potrafią dać nam takiej demotywacji. Jednak tak jak wcześniej mówiłam, żeby się tym nie przejmować, trzeba rozważnie patrzeć, co się publikuje. Jeżeli nie jesteśmy pewni, no to możemy zawsze spytać się swoich przyjaciół albo rodziców i oni zawsze coś tam podpowiedzą. Robić swoje, realizować marzenia, dążyć do celu. Tak jeszcze dopowiem, dokładnie, bo tak mi się wydaje właśnie z naszej rozmowy to wynika. Bardzo dziękujemy. Jedna z gwiazd i osobowości polskiego internetu, Kinga Sawczuk, była naszym gościem. Dziękuję. Bardzo dziękujemy i do usłyszenia też w Polskim Radiu Dzieciom po godzinie 15:00. Również spotkanie z tobą, z młodą gwiazdą. Tam będą również niespodzianki, nagrody, pytania. I zabawa, jaka to bajka. No właśnie. Bardzo ci dziękujemy. Pozdrawiamy i udanej końcówki ferii. Tego życzymy. Dziękuję wam również. Bardzo dziękujemy. A za chwilkę najnowsza produkcja Polskiego Radia i słuchowisko dla młodszych i starszych. Razem nam wesoło i misiowo, bo od lat trzymamy się ze sobą. Ty i ja, wesołe mi się dwa. Bywa, że coś umiem lub nie umiem, albo ja, przyjaciel, to zrozumie. Raz i dwa, zrozumie to raz dwa. Zrozumie razy dwa. Aha. Bo ja i ty, bo ty i ja, najlepiej się bawimy, gdy razem coś robimy. Bo ty i ja, bo ja i ty, coś zawsze wymyślamy, pomysłów pełno mamy. Kiedy ja na przykład zjadam bułkę, albo ja, zjadamy ją na spółkę. Raz i dwa, zjadamy ją raz dwa. Kiedy on nie całkiem coś rozumie, albo ja, no właśnie o tym mówię. Wtedy my nie rozumiemy nic. Normalnie nic, a nic. Bo ja i ty, bo ty i ja, najlepiej się bawimy, gdy razem coś robimy. Bo ty i ja, bo ja i ty, coś zawsze wymyślamy, pomysłów pełno mamy. Teraz ja? Bo ja i ty, bo ty. Najlepiej się bawimy, razem coś robimy, bo ty nie. Nie, teraz ja. Ja. Nie, nie. Teraz ja. To ja byłem. Coś zawsze wymyślamy, pomysłów pełno mamy. My. Ferie z Trójką. Przygoda Niepyłki i Apolinki. Część piąta, ostatnia. Awim, bołe motylki małe! Witajcie, to ja, Krystian Tyrański, wasz przewodnik po wszystkim, co najdziksze na świecie, czyli po parkach narodowych. Zapraszam was na wyjątkowe słuchowisko Przygoda Niepyłki i Apolinki, którego akcja dzieje się wysoko w górach, w Pienińskim Parku Narodowym. To właśnie od tego parku może rozpocząć się wasza dzika odyseja, czyli wyprawa przez 23 polskie parki narodowe. O tej wyprawie dowiecie się, słuchając podcastów Polskiego Radia Dzieciom. Przed nami piąta, ostatnia część przygody naszych bohaterskich gąsienic. Apolinka i Niepyłka, wspierane przez Ślimaka Pupilka, Konika Pienińskiego i Kwiatomira, Chrząszcza Kwiatomira, już prawie dotarły do celu. Już przed sobą miały piękną, wymarzoną łąkę. Aż tu nagle pojawia się przeszkoda nie do przejścia. Niestety, nasze dzielne siostry nie dochodzą do słonecznej łąki. Ach, tak to czasami w życiu bywa. Mamy piękne marzenia, podejmujemy trudy, a ostatecznie zatrzymują nas przeciwności losu. Całe szczęście, zdarzają się cuda. Gąsienice ruszyły dalej. W równym tempie śpiewały poznaną piosenkę. Przeszły między trawami i żółtymi kwiatami i znalazły się blisko ostatniej przeszkody, wysokiej skały. Orety, Apolinko, ja tracę siłę. Niepyłko, zobacz, już prawie jesteśmy. Jeszcze tylko wspinaczka na małą skałę i będziemy na miejscu. Zrobimy to szybko. Jesteśmy już u bram słonecznej łąki. Nie poddawajmy się. Siostrzyczko, tylko że ja jakoś tak się, no, dziwnie czuję. Bolą cię nogi? Może chcesz odpocząć? No nie, nie, nie. Tak zupełnie inaczej. Taka się robię. Senna i bardzo zmęczona. Ojej, ja też coś poczułam. Takie ciepło przeszło mnie po całym ciele. Może to te żółte kwiatki tak działają na sen, co? Dziwne. Wcale nie zapowiada się na noc. Do zachodu słońca jeszcze długo. Mrowieją mi nogi i robią się ciężkie. Pierwszy raz w życiu coś takiego czuję. Apolinko, muszę umyć sobie kocyk, bo chyba ten sen to on długo potrwa. Coś mi mówi, Niepyłko, że ja też powinnam zadbać o kołderkę. To uwijajmy się razem. Tylko zróbmy sobie legowiska obok siebie. Nie chcę cię opuszczać. Dobra. W zacisznym miejscu gąsienice zaczęły układać się obok siebie i wiły bezpieczne legowisko. Niepyłko! Widzisz mnie? Aha. Tak, siostrzyczko. Jestem blisko i widzę cię. Ładną masz kołderkę. Ty też. Nie wiem, co dokładnie się dzieje, ale gdybyśmy się nie obudziły, to chcę ci podziękować za to, że ruszyłyśmy na tę wielką wyprawę. Ja też ci dziękuję. Smutno mi tylko, że nie dotarłyśmy do celu. Jesteśmy tak blisko. Nie usłyszymy koncertu. tego, no, konika tego, no, pienińskiego. Najważniejsze, że zawsze byłyśmy razem. Dziękuję ci za to. Za to, że zjadłyśmy razem tak wiele, wiele liści. I że przez całe życie liczyłyśmy sobie pomarańczowe plamki. I że... Oj, zasypiam, bo... Pa, Polinko. Byłko. Pa. Zasnęły snem głębokim. Z czasem ich ciała pokryła delikatna skorupka, która swym kształtem nie przypominała nic, co znane. Kokon zrobił się brązowy i pokrył go jasno-niebieski nalot. Jaśniejszy niż kolor niezapominajki. Minęło wiele dni. Słoneczna łąka na szczycie góry jeszcze bardziej rozgrzała się w słońcu i witała kolejne owady, a u bram skalnego królestwa leżały dwa kokony, spowite jedwabnymi siatkami. Jakby świat zapomniał o dwóch siostrach. Okazało się, że jeden kokon był pusty, a drugi poruszył się. I pękła osłona. Niepyłko! Niepyłko! Gdzie jesteś? Ojej! Ojej! Ktoś mnie woła. Ile tu światła? Co to takie twarde? Muszę się z tego wydostać. O rety, moja noga! No jest długa i druga zaraz, to mam na sobie jakieś włoski i... Ojej, na twarzy wyrosła mi trąbka? Szybko muszę wyjść z tego czegoś. Jestem na zewnątrz. O rety, ale mam wielki odwłok i taki porośnięty. To co się stało? Czy ktoś wie, ile czasu spałam? Ja to nic nie rozumiem. Ktoś mnie chyba wołał. Poczekaj. Trzeba wejść na łodygę. W górę. To jest bezpiecznie. Niepyłka nie mogła dojść do siebie. Ciągle nie wiedziała, co się stało. Nagle na drugiej łodydze zobaczyła coś, co przypominało jej ją samą. Jakby odbicie w lustrze. Niepyłko, to ty? No właśnie, to nie ja. Gdzie jest moja gąsienicowatość? Ale zaraz, ja poznaję twój głos. A Polinka? Tak, to ja, siostro kochana. Zobacz, jak się zmieniłam. Normalnie nie do poznania. Siostrzyczko, co się z nami stało? Nie mam pojęcia, ale czuję, że to nie koniec. Jakoś tak dziwnie coś zaczyna wypełniać moje ramiona i zaczynają się prostować. Skrzydła? A Polinko, ty masz skrzydła? Nie pyłko! Kwiatomir mówił prawdę. My jesteśmy motylami. Coś niebywałego. Zaraz będziemy mogły latać. Polecimy na słoneczną łąkę. No tak. Teraz to będzie możliwe. Wszystko się zgadza. Niepyłko, to cud. Siostrzyczko, to cud. Twoje skrzydła też zaczynają się powiększać. A Polinko, twoje już są duże, ale mają piękny, biały kolor. Nie są czarne? Nie. Masz czarne tylko plamki na górnych skrzydełkach, jak u Kwiatomira. Ale dodatkowo na dolnych masz jeszcze czerwone po dwie, po każdej stronie. Jakie one są urocze. Wyglądają jak małe biedronki. I jeszcze pod spodem masz czerwone plamki. Siostrzyczko, ale jesteś piękna. Ojej. I u ciebie też je widzę. Masz białe skrzydła. I też są czarne i czerwone plamki. Poczekasz na mnie? Polecimy razem? Tak, tak, siostrzyczko, jak zawsze. Minęło kilka radosnych godzin, zanim siostry gotowe były na swój pierwszy lot. W trakcie rozkładania skrzydeł cieszyły się sobą, podziwiały swój nowy wygląd, planowały odwiedzić jak najwięcej łąk, spotkać się z Biedronką, Pupilkiem, Kwiatomirem i oczywiście wysłuchać koncertu Konika Pienińskiego. Gdy wszystko już zaplanowały, nadszedł ten wyjątkowy moment. Jesteśmy gotowe! Przed nami nowe życie i wielka wyprawa. Jestem szczęśliwa! Dobra, startujemy! Trzymajcie się! Udało się! Koniec. W słuchowisku wystąpili Niepyłka, Marta Powałowska, Apolinka, Martyna Huderska, Biedronka Siedmiokropka, Magda Glapińska, Ślimak Pupilek, Zbigniew Kozłowski, Konik Pieniński, Krystian Tyrański, Chrząszcz Kwiatomir, Wojciech Słupiński, narrator Leszek Filipowicz, udźwiękowienie Filip Górski, muzyka Piotr Majewski i Bartosz Osuch. Kierownictwo produkcji Marta Powałowska. Scenariusz i reżyseria Krystian Tyrański. A Krystian był wczoraj u nas gościem, opowiadał o wspaniałych przygodach, także troszkę uzupełniając te, które słyszeliśmy właśnie w tym słuchowisku Niepyłki i Apolinki. Najnowsze słuchowisko Polskiego Radia Dzieciom. Dokładnie tak, a już teraz pragniemy wszystkich słuchaczy zaprosić na kolejną godzinę. No i w następnej godzinie porozmawiamy trochę więcej o zwierzyńcu, o bajkowym ogrodzie, bo tam też bardzo ważne, istotne sprawy poruszają, które dla nas są ważne i myślę, że dla wszystkich dzieci i rodziców również. Poruszająco, tak troszkę nostalgicznie, smutno mi się zrobiło, wiesz, Bela, bo tak sobie pomyślałem, że to będzie ostatnia godzina ferii z Trójką. Ja też sobie tak pomyślałam, ale wiesz co? Zawsze jest nadzieja na kolejne spotkania. Naprawdę. Trzeba mieć zawsze nadzieję. Jestem pewna, że jeszcze kiedyś się spotkamy, być może na lemoniadzie. To już po godzinie 13 spotkanie z Bellą i z naszym gościem. Oczywiście z Pascalem będziemy zachęcać was do wzięcia udziału w takich zajęciach uzupełniających. Nazwijmy to zajęciach sportowych WF-u. Dobra, umawiamy się. Koniecznie tak. Będą także zajęcia z języka angielskiego, również na wesoło dla młodszych i starszych. No i lekcje obsługi komputera, chociaż tak naprawdę będziemy mówić o grach dla nieco starszych. Wy troszkę gracie w takie to, żeby coś na komputerze? Na komputerze może nie, częściej na komórkach. To jakieś podpowiedzi takie właśnie, jak i co takie po godzinie 13. Takie drobne gierki. Zostańcie z nami.